حدث الضبي بن محمد قال حدث سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن ابي حميد الساعدي قال تاسو مخکې مسله کړې وه کله به تاسو ته یو سړی هدیه راوړي تحفه چې تحفه دله راوړي بعضې مسلې منځ کې وي بعضې خبرې منځ کې وي او د هغه خبرو د وجې نه تاسو دا تحفه واپس کوئ دا واپس کول دا جایز دي که دا جایز نه دي استاد صاحب د تسرنامه کېښوئ بلکل جایز دي تیر سبق کیسو رسول الله صلی الله علیه وسلم په سفر د حج روان دی ابوا مقام ته چې ورسېده یو ډیر مخلص صحابي دی حضرت صعب هغه راغی رسول الله ته زیبرا نه ده زیبرا دا حماری وحشي دای ژوندی ورته په هدیه کې پیش کو چې پیش کو رسول الله هغه واپس کو چې دا زنه اغه خپه شو چې خپه شو رسول الله وتوی الک بلا وجه نه ده خو وجه دا ده چې مونږ په حرام کې یو او محرم سړی ژوندې ښکار قبلولې اغه نش نو ما وی چا د هدیه راوړله چا د تحفه راوړله او په منځ کې څه وجه وه او د هغې وجه د وجې نه تاسو هغه هدیه واپس کوې نو دا څه دی یجوزو نن مسله ده ابو حمید ساعدی رضی الله تعالی عنہ صحابی دی وی رسول الله یو ځل د اسلامی حکومت د یو کار لپاره یو سړی مقرر کامل غالبا د دې له مقرر کړی و چې د دې علاقې نه زکاتونه راغونډ کړه دې لاړو چې واپس راغی نو د مال راوړو دوه قسمه مالو یو دا مالو وی حضرت دای بیت المال لرا کړی دی دا د حکومت دی او دا مال مال خلکو په هدیه کې را کړی دی دا مال مال رسول خلق دی خلکو په هدیه کې را کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی چې دی خلکو ته په کور کې کینه او د حکومت د کار د پاره مزه چې دا خلک تا ته هدیه درکوي که نه درکوي بیا به پته ولګي نقص ترالې حاکمې او تا ته خلک هدیه راوړي هدیه دې سړي دا هدیه مخکې تا ته راوړله که مخکې درته راوړله اوس یې مخله خو که مخکې نه راوړه او اوس یې درته راوړي نو دلته منځ کې څه غلطه وجه ده دا مه قبلوه ښه قال حضرت ابو حمید وی استعمل النبي صلى الله عليه وسلم عامل مقرر کو پیغمبر علیه السلام عامل هغې سړي ته وی چې هغه د حکومت دپاره کار کوي لکه زکاتونه راغونډی استعمل النبي صلى الله عليه وسلم عامل مقرر کو پیغمبر علیه الصلات والسلام رجلا یو سړی عامل مقرر کو چې هلکه لاړ شه د پلانې علاقې نه زکاتونه راغونډ که یقال له چې ویل کې من الاز چې دا سړی د چا نه و د اس قبیلې نه و ازد په عربو کې مشهوره قبیله ده من الاز دی چې هغه د اس قبیلې و یقال له او ویل کېږي هغه ته یقال ویل کېږي دغه سړي ته ابن اوتیبیه هغه ته خلک څه وایي ابن اوتیبیه دا کم سړی چې رسول الله مقرر کو خلکو به ده ته څه وي ابن اوتیبیه لیکن که ستاسو خیال و د حاشیه م ورکړی دي مخکې هم دا روایت تیر شوی و خو هغه هلته داسې و چې ابن لطبیه که خیال مو ابن لطبیه دای مقرر که علی صدقتی پرا جمع کولو د زکات علی صدقتی پرا جمع کولو د زکات فلما قدیمه کله چې دا سړی راغی مدینې ته فلما قدیمه کله چې دا سړی راغی مدینې ته نو دې څه وایي قال دې عامل ووی دې سړي ووی اوس دوه قسمه مال یې راوړه وایي هذا دا مال چې دی لکم داستاسو دے حضرت دا د مسلمانانو مال دے دام بیت المال لراوڑو هازا دا مال چه دے لکم داستاسو و هازا او دا مال دا اهدیا دا پا تحفه کی را کڑی شوی دی لی ماتا دا مال سیبا دا د بیت المال لے خلکو مال پا صدقه کی را کڑی دی او دا مال نده دا پا دی باندو خلکو مال تحفه کی را کڑی دی اس گورا هدیه ور کڑی دا خلکو دا هدیه دل قبل ول پا کارو کنا وینا و هاز او دا حصه دا مال اهدیا دا په هدیه کې را کړې شوې دي لی ماته. نو قال پیغمبر علیه السلام وی دا بیا لوی بیان د خدوی بیا تلی دی رسول الله په منبر درېدلې دی او دا بیان یې کړی دی. نو په هغه بیان کې داسې وی مونږ خلک ولیږو صدقو را غونډولو له چې واپس راشي نو راته څه وی وی دا مال د بیت المال او دا مال خلکو په دغه کې را کړی دی په هدیه کې. فهل لا جلسا نو ولی دا سړی نه کیناستو فی بیت ابیه په کور د خپل پلار کې او بیت امیه یا په کور د مور کې د خپل مور یا د خپل مور او د پلار په کور کې به ناست وې بیا به یې کتلې وې چې دې خلکو تا ته دغه رالیږلې تحفې رالیږلې که نه. دا خو یې درته هم د دې وجې نه درکړه چې دا خلک چې دا دغه اغلی دا حاکم صاحب چې دا مونږ سره ګزاره وکړي نو دې دې په کور کې کینی او بیا دې وګوري چې څوک ولا تحفه رالیږي فینظره چې دې وګوري ایهدا له چې آیا ده ته هدیه ورکولی شي امله او که نشي ورکولی. او بیا څه وایي دوستانو خدای دې وی ار قسم ارس کوي خود مسلمانانو د مال مشترک نه دی سخته گناه ده سخته. مثلا د بیت المال مال دی مونږ ته سرکاری وایو سرکاری مال دی د یو سړی مال دی وخوړه بیا هم دې معافي وکړي زه پکې پخپله یم زمونږ بجلی د قصې مسله ده اوس دا بجلی ده گناه تا گناه ویل پکاری خوش کم دا مسلمانان و مالی مشترک موی سرکاری مال مشترک یا دا قوم مشترک مالی او آغا دی او خوارو دوستانو دا دا بخاری حدیث دی چه پروز دا قیامت با دا دغا مال را پشا کری او میدان حشر ته به کړي را روان کړي وي. ګورئ رسول الله څه وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام خبره نه چې معمولي اشاره وکړي د هغه په خبره باندې یقین واجب دی لیکن پیغمبر علیه السلام دا خبره کلکوي او قسم پې کوي نو چې پیغمبر په یو خبره قسم وکړي دا سره کوي معلومیږي دا خبره ډېره دغه د ضرور ده. والذي نفسي بيده زما د قسمي په هغه الله چې زما دا نفس په لاس د قدرت داغه کې دی دا قومي مشترک مالونه لا یاخذو احد وا بنلي هیڅ یو کس منه د دې مالنا دا د بیت المال مال نه دی دا سرکاري مال د دې نه به وانلي شیئا یو شی الا جاء به مگر دی به راوړي دا یوم القیامه په ورځ د قیامت د حکومت قومي مشترک مال دی یا دلته چې دی دا واړه قومونه د وړو قومونو مال مشترک دی او یو سړی د وخوړه نو څه دی وی غشته وی رسول الله قسم کوي چې دا مال به دی راوړي په ورځ د قیامت او څنګه به راوړي یحمله را پشا کړی یحمله روچت کړی بی علا رقبته په خپل سټ باندې په دا سټ بیا دغه کړي او راوړي بی ان کان بعیرا که چرې دغه اوښی هلکه تا د مال مشترک کې اوښ دی اوخ دے پټ کړي لري دل دم بازی قومونه دي په غواګانو پټولو باندې مشهوري دا غواګانې دي پټې کړي دي د اوخان دي پټ کړي دي نو وی ان کان بعیرن کدا غمال چې دا د مشترک دی او د پټ کړي دا اوخو نو وی اس ما به ګوره پیغمبر علی السلام وته قسم وکړو نو له وی بد دی اوخ د پاره روغا اون روغا تاسو به خیال کړی دا اوخ یو خاص کې سماوازو کی دی وخکی کی پونګړې رو باسی او بړ بړ غونډې کوي دغه د وخانو دی بړ بړ ته دغه وی روغا نو له د دې اوخ بروغا اون برړې دلی برړېږي با او بقرتن یا غوای یو سړی دا چې هغه دغه پټه کړې ده نو لها وی باد دې غوا د پاره خوار د غوا د آواز نه دی د غواګانو د آواز ته دغه وی خوار او شاتن یا ګډ اوسی او شاتن یا د مشترک مال نه تا ګډه پټه کړي وزري پټه کړي نو دا بسی تیعرو دا تیعرو که دا عین نده که دا زور وایه تیعرو که دا زیر وایه تیعرو نو دا با آوازو نکی دا دغه نده دا دوزو یو گره خپل خاص آوازی دغه آواز تا دغه وی تیعرو نو آغا با آوازو نکی گوره دا خبره دومره اهمه ده چه دا الله دا طرف نه دا حکم شوی و رسول الله تا چه گواری پا دیر احتمام سر دا مسئله دی خلکو تا بیان که نو پیغمبر علیه السلام دومر احتمام کهی چه اول خبره کهی قسم کهی قسم چه دا دا بیت المال مالونه دا قومی مشترک مالونه او دا سوی دا دا غکی دا بمبی خلک پتهی مشترکی دا با خدای خبر چې بیا کرنگار بکی کسی بکی دا برا نگه کری او بیا ماوی دومرا احتمام سره دا دغه کوي خدای خبر چې په څومره سخته رسول الله تعالی ویلی نو پیمرا سمسره سم رفع یده بیا رسول الله لاسون اوچت کرو لاسون اوچت کرو او دومرا اوچت کرو داسه و یا الله ما ستا دا خبر خلکو ته ورسوله یا الله ما ستا دا خبر خلکو ته ورسوله یا الله ما ستا دا خبر خلکو ته ورسوله معلومیږي الله رسول الله ته په ډېر اهتمام سره ویلو چې دا خبره دغه کا دې قوم ته بیان کړ ثم رفع یده بیا رسول الله اوچت کړ خپل لاسونه حتی تر دې پورې غالبا د رسول الله د کمیس په ځای ساده رو عربو په اکثر ساده رو حتی تر دې پورې رأینا چې مونږ ولیدو عفرتا ابتیه سپینوالی د ترخونو دغه دا لاسونه دونه اوچت کړی چې د دې ترخونو مبارکو دا لاسونه دغه نه دي دا ترخونه ښکاره شو عفرا سپینوالی خو چې داسې معمولی غوندې توروالی پکې وي معمولی تاسو ترخ ته که وګورئ زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن مبارک ډېر سپینو داسې چمک به واو خو که ستاسو خیال یې دا ترخونه نه دي د دې ویښتو د اثر د وجې ویښته ترې خلکو باسي خو بیا هم دا د ترخونو دغه د سپینوالی خالصو نی عفرا سپینوالی ته وایي خو هغه سپینوالی چې داسې معمولي غوندې لږ دغه پکې وي توروالی غالبا ستاسو دا حشه وایي دا د ځمکې رنګ نه دی خړوالی ده دا مولید دونه لاسونه اوچت کړه او څه وایي اللهم یا الله هل بلغتو آیا ما ستا خبره او رسوله او کنا اللهم یا الله هل بلغتو ایا ماستا خبر او رسولا. دا هل په معنا د قد سره کېخه یقینا ما او رسولا سلاسن دا خبره سو ځله وکړه د درې ځله وکړه. معلومه شو دا خبره چې کله نا کله کله نا کله د سوجې نه څوک درته تحفه راوړي او منځ کې څه خبره وي د هغې وجه د وجې نه که هغه تحفه تاسو واپس کوي دا هم یجوزو. ښه بله واورئ. بابون دا یو بل باب دی. اذا وهبه کله چې یو سړی وبخه بل ته هبتن هبه هبه هغه شي ته وایي چې چاته شی وبخي او وعده یې ورسره وعده وکړه چې هلکه پلانې شی به درکوم ثم ماته بیا دا ماما مړ شو قبل ان تصل الیه مخکې د هغې نه چې دا هبه ورسي هغه ته دا هبه هغه ته ورسي. یو سړی دی بل سړی ته په تحفه کې شی ورکه هلکه ای هغه دا پلانې شی نه دی دا زما ټوپک نه دی کور کې دته معلوم دی هغه ټوپک مې هلکه په هیبه کې تا ته درکو یا لاس کې دی دا کتاب دا مالک هلکه تا ته په هیبه کې درکو. صرف خبره وشوه او بیا دا چې کم سړی هیبه کوي ډز دې مړ شو چې مړ شو دا شی چې دا تا ورته ویلي وو ټوپک مې تا له په هیبه کې درکو دا ټوپک اوس د چا دی؟ دا د دې هیبه کوونکي د وارثانو دی او که نه دا به هغه له ورکوې. د دې نه مخکې یو خبره باندې ځان پوهی کې تاسو چې چاته شی هیبه کوې نو تش په دې خبره باندې دا هیبه پوره کیږي که نه پوره کیږي. بس تشه خبره وشوه هلکه دا پلانې شی ما تا ته په هیبه کې درکه دوسته ته وی ښه په دا صرف کلام باندې هیبه تمامیږي که نه. امام مالک امام احمد دا دواړه وی یتم بلکل تمامیږي. د دې داسې مثال لیجاب قبول دی هلکه دا کتاب مې په تا خرڅ کړه ته وی ما واغشته صرف په دې خبره باندې چې دی نو دا بیع څه شوه تمامه شوه بس شوه که تا قبض کړي او که تا نه قبض کړي شی ستا شو. د دې وجې نه امام مالک امام احمد صاحب هغوی دا وایي هیبه دا تش په کلام باندې دغه کیږي هلکه دوسته وی دوسته ما هغه زما ګړی نه ده دا ګړی دا مو تا ته په تحفه کې درکړه ته وی الله دې در سره خو کړي نو ډېره ښه وکړه. صرف په دې خبره باندې دا هیبه شوه که نه کامله شوه که نه نه امام مالک وی او امام احمد صاحب چې او لیکن دا خبره کمزورې ده. امام صاحب امام شافعي صاحب وی نه هیبه صرف په کلام باندې نه تمامیږي چې کمې پورې قبض نی راغلی ته چې درته ویم دا ګړی مې هیبه کې درکړه ته وی ډېره ښه ده نو ما ته ووایه راکړه که نه چې کمې پورې ما درکړی نی او تا قبض کړی نی دا هیبه دغه کیږي نه تمامیږي نه په دې پوه شوې که نه. نو اوس راشئ دلته اوس به خبره اسانه شي. اذا وهبه کله چې یو سړی هیبه کړه بل سړی ته هیبتن یو شی هلکه دا پلانې سیز مې تا ته په تحفه کې درکړه دا یو مسله صرف خبره وشوه او وعده یې ورسره وعده وکړه یاره خیره سره وعده داده چې دا ځل خو لاړم پېښور ته نو پلانې شی بدل راوړم دا دې ورسره وعده وکړه او ثم ماته بیا دا هبه کوونکې مړ شو، دا چا چې هبه کړې وه دا مړ شو، قبل ان تصل الیه، مخکې د هغې نه چې دا هبه ورسیږي هغه سړي ته. مطلب دا دی هبه له هغه قبض کړې نه ده او د قبض نه مخکې دی مړ شو. ریاضه نو تاسو ووی چې هبه بغیر د قبض نه نه تمامیږي، نو چې نه تمامیږي نو دا هبه اوس د چا شوه چې هغه قبض کړې نه ده او دا مالک مړ شو، دا هبه به واپس دغه ته راشي د دې مالک وارثانو ته. مالک هغه دغه له به نه ځي چا چا ته یې دغه کړې ده هبه کړې ده. نو قبل ان تصل، مخکې د هغې نه چې دا هبه ورسي الیه هغه ته، نو حکم پې نه کوي چې دا اوس به د چای مسله رستو را روانه ده. یو مسله. وقال عبیده دویمه مسله کوي. حضرت عبیده وی لوی عالم دی، ان ماتا که دا سړی مړ شو، وکانت فصلت دل هدیه، او دا هدیه رسېدلې وه هغه ته، والمهدا له، او هغه کم سړی چې چا ته هدیه ورکړې شوې ده حی هغه ژوندی و، نو فهیه دا چې د لورثته دا به د وارثانو ده. هغوی ځان پوهوې ما دا ګړۍ را واغشته، یو سړي ته مې هبه کړه، خو دی ژوندی دی، دا هدیه والا هدیه ده، هدیه والا تا قبض کړه، قبض دې کړه، خو چې ده قبض کوله ژوندی و، د هغې نه پس مړ شو. چې پس مړ شو زه ور پاسېدې شم د هغه وارثانو ته ویلی شم چې هلکه ستاسو پلار له ما دا ګړۍ ورکړې وه، دا ماله واپس را کې، دا ګړۍ به اوس د چای. امام بخاري وی دا به اوس د هغوی وي، ځکه چې هدیه ده، قبض هم پکې راغی، چې قبض راغی نو هدیه کامله شوه، چې کامله شوه د ده په ژوند کې د ده ده، او د ده نه پس بیا د ده را دغه ده د وارثانو. دې ټکي ته ګورئ لږه مسله پکې ده. ان ماته که دا هدیه ورکوونکې دغه شو مړ شو، وکانت فصلت، د فصل معنی دی جدا کېدل، خو کله ناکله دا قبض نه دی، قبض ته وایي فصلت، را جدا شوې وه. اصل کې دا دی چې تا قبض وکړ نو خو زما د ملک نه جدا شو کنه، کله به وایي وصلت، هغه ته ورسېده، تا چې شی قبض که خو تا ته دغه شو کنه. نو وکانت فصلت الهدیه، او دا هدیه قبوله شوې وه، خو چې دا هدیه قبلېده نو والمهدا له حی، دا چا ته چې هدیه ورکوله دا ژوندی و، د قبض کړه او دی ژوندی و او بیا دی مړ شو، نو فهیه دا هدیه چې ده دا لورثته دا به د هغه د وارثان وي، چې چاله دې ورکړې ده دا د هغه شو، او د هغه د مرګ نه پس بیا به د هغه د وارثان وي. و ان لم تکن فصلت، او که دا هدیه ده قبض شوې نه وه، خالی ما ویه لکه دا ګړۍ ستا شوه، تا لا قبض کړې نه ده او زه مړ شوم، ما وی هدیه دغه د تمامه شوې نه ده، دا به بیا زما د وارثان وي. و ان لم تکن فصلت، او که دا هدیه قبض شوې نه وه، نو فهیه دا چې دی لورثته الذی، دا بهی دپاره د وارثانو د هغه کس اهدا چې چا هدیه ورکوله. نو مقه مسله ده، هدیه به علی تمامیږي چې قبض پکې راشي. وقال الحسن، حسن بصری وې، حسن بصری به یو مسله کوله، ایهما ماتا، کم یو چې په دې دوو کې مړ شو، قبلو مخکې د بلنا، ایهما ماتا، کم یو د دې چې مړ شو قبلو مخکې د بلنا، یو سړی بل ته په هدیه کې شی ورکو خدا یو پکې مړ شو بل څه دی ژوندی دی، نو فهیا دا چه دا دا با دا چایی لی ورست المهدا له دا بای دا پار دا وارسانو دا غا کس چه چا تا هیدیا ورکڑی شوی وی خدا کلا ازا قبض هر رسول چه کلا دیل قبض کلی وی رسولو رسول آغا کس تاوی چه تا لی گلی ری یو سری تا دی پا موبیل باندی وی چالکا دا عمره نراغلی یما او خیستا گره می دل روڑی دا خوشوی سلام حالک تا گوری عمره نراغلی یما او خیستا گره می دل روڑی دا تالا می پا تخفه که روڑی دا وی خواه آغا دا پس سڑی روڑی گا چه من دا پلانی گره روڑی دا مالی تی روڑا دا گره دا غشوه آغا استاز نو آغا راغی دا گره واغش تا روان شو چه روان شو منس که خبر راغی چه آغا چال اوڑای یه دا چان اوڑا علکه دیک آغا یو مر شو دی منس که با دا گره اوز دا چایی حسانی بصری صاحب وی دا گره باز دا اقا کسی چه اغا چال روڑی و اغا چا تا هدیه کردی و مدلی خیال لده کنه گوری فهیالی ورست المهداله دا بایی دا پار دا وارسان و دا اغا کس چه چا تا پا هدیه که ورکلی شوی وی خدا کلا ازا قبض هر رسول چه کلا دیل قبض کلی وی اغا دا اغا رالی گلی شوی کس خیر ده خو مطلقاً وی خدا مسئله مطلقاً نده اصل که تا چا تا پا هدیه که شی ورک اغا در تاوی چراوی لیگا نستا رسول لیستا تا چا لگره ورک را چه ها دا یو سپلانی لی دا رسول دا چاو چه سوک هدیه ورکی نو چه دی روان شو روان شو چه جم تورا سیده دل تا خبر راقی چه آقا سری خو مر شو چه چاله دا غوله دا گره یا دا چاچه لی گلی وانو دا مر شو دی صورت که دا رسول خود دی هدیه واله و کنه نو دا گره با واپس رازی دا غطا چه دا چاوه دا راغه ندا آکا رسول آقا را لی گلی و آغا دا پس سره رو لیگه چه آغا دا غرا که او بیا دی رسول دا شی قبض که او دلتا خبر راگه چه یو پا که مر شواله که نو دلتا و بیا دا دا چه وی دا و بیا دا مهدا لهوی حدثنا علی بن عبدالله قال حدثنا سفیان قال حدثنا ابن المنکدر سبیح جابر قال حضرت جابر وی لیشان ولا صحابی تاسو ویلیو د والد محترم حضرت عبدالله د احد په غزا کې شهید شوی او ډېر قرضونه و پی او ده تم غریب ته نه خویندې ناستې وې نو ډېر غریب و نو رسول الله به ده سره د احساناتو دپاره بانه جوړوله او احسان به ورسره کوو یو ځل ورته وی جابره چې کله د بحرین نه خو مال راغی که نه نو دونه دونه شی به درله درکم دونه دونه شی به درله درکم ښه قال جابر وی قال لی النبی صلی الله علیه وسلم اوی ما ته پیغمبر علیه السلام لو جاء مال البحرین که چرې راغی مال د بحرین د بحرین نه مال راغی جزیه نو اعطیتک زه به درکم تاله هاکذا دارنگی سلاسن دریزالا لکه مثلا اید دریزالا بدون در کمی ناسی دریزالا بدل دون شی در کم آغا در رسول الله پا جون که را نغی فلم یقدم ندامال را نغی حتی تردی پوری توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم چه وفات شو پیغمبر علیه السلام ده دنیا نلار چه لارو داغه پزه بیا خلیفه سوکو بیا داغه شو ابو بکر شو فا امر ابو بکر نو امرو که ابو بکر چاته امر وکړه منادین یو اعلان کوونکی ته، ابو بکر صاحب امر وکړه یو اعلان کوونکی ته چې لاړ شه او د مدینه منورې په دې کوڅو کې اعلانونه وکړه. د څه شي فنادا؟ نو دې اعلان کوونکی اوازونه وکړه او اعلانونه وکړه او سیوی من کان له عند النبي صلى الله عليه وسلم، د چا چې وي د چا د پاره چې په نیز د رسول الله عدت واده، الکه چا سره چې رسول الله د څه شي واده کړی وي او دینن، یا د چا په رسول الله باندې قرضی، دا دوه اعلانونه وکړه. د چا چې په رسول الله باندې قرضی یا چا سره چې رسول الله واده کړی خو هغه واده لا پوره شوی نه وي، هغه د مال راشي چې زه یې پوره کړم. فلیاتینا، هغه د راشي مونږ ته. معلومه شو دا خبره، ښکلې خبره دا ده چې که نور اعلانونه نشی کولی، کله چې باباجي محترم وفات شي د زړه نه په جنازه کې اعلان کوي چې زمونږ پلار مړ شو، مونږ ته پته نه لګي چې زمونږ په پلار باندې د چا قرض وي، راشئ چې هغه قرض ولې دغه کړو، هغه ورکو. مال به نه تقسیموي، قرآن مجید کې مسله ده، مال به نه تقسیموي. چې پته درته ولګېده چې په باباجي باندې قرض نشته، نو د هغې نه پس به بیا دغه کې مال به تقسیم کړي، کنی ورنه اول به قرض پوره کړي، اجره به وله خرڅې، کور به یې خرڅې، هر څه به کړي، اول قرض، قرض نه پس بیا تقسیم. دا سنت طریقه ده، اعلان کول پکار دي چې د چا زمونږ په پلار باندې یا دا بل زوی دی یا د رور دی او قرض یې پی ادې راشي چې ولې پوره کړو. ها، نو دغسې ابوبکر صدیق اعلان وکړه چې لاړ شه او په دې کوڅو کې اعلانونه وکړه چې د چا سره د رسول الله واده وه او هغه واده لا پوره شوی نه وي، یا د چا په رسول الله باندې قرض وي، نو هغه دې راشي چې زه یې ورکړم. فاتیته، زه ورته رالم. جابر وایي زه ابوبکر صدیق ته رالم. فقلت، ما ورته ووی، ان النبی صلی الله علیه وسلم یقینا د الله پیغمبر وعدنی، هغه زما سره وعده کړې وه چې تاله به دونه شی درکمه، خو درې پیرې راته ووی. فحسالی، نو هغه په لپه کې راکه ماته. فحسالی، نو هغه په لپه کې واچو ماته سلاسن درې لپې. ما ته ویلي وو که نه چې دونه شی به دله درکمه درې ځله به دونه شی درکم. نو وایي زه رالم ابوبکر ته، نو دلته لږ تفصیل نشته مخکې و، ما ته مال یې لپه راکړی او خو دا سپینې روپۍ به وي، نو دا لپه ترې راډکه کړه. وایي واله، تاسو مخکې ویلي وو. نو چې رالی لپه راکړله، نو هغه ما چې ما وشمارلې، نو هغه 1500 روپۍ وي. وی خطات ایسه ویلیو چه دری زله با در کم دونه دونه، نو دا خومه یو در کلی 1500 ده یو شوی، نو 1500 نوری ور کلی، نو بیه 1500 نوری ور کلی. نو مطلب دا ده یو نیم زر روپه دا غو زمانه اغای ور تا ور کلی. ننو مسئله سنگه ده، یو سره را غی تا تا وی چه زما پلار ستا پلار زما سره د دې خبرې وعده کړې وه، وعده چې دا شی به درکوم، الکه په تا باندې د دې وعدې پوره کول لازم نه دي. ښه، وعده مې درسره وکړه، نو خو وعده مې کړې ده، نو تا راباندې سټې پر خرڅ کړي دي. ټیک ده، د وعدې پوره کول په کار دي، خو ته زما نه مطالبه نه شي کولی چې تا ما سره وعده کړې ده او راکړه. پوهېږه که نه؟ تا ته یو سړی وایي ستا پلار ما سره د دې وعده کړې وه، په تا باندې دا وعده پوره کول ضرور نه دي. ها، اخلاقي مستحب طریقه نو هغه دا وه چې پوره یې کړي. اوس دې جابر راغی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ما سره وعده کړې ده، نو دا وعده پورا کول پکار نو، لیکن د دې صحابهو د پیغمبر سره چې کم محبت او هغه کم قدر و، هغوی وی ټول دنیا د رسول الله په نیمه خبره باندې قربان. هلکه چې وعده د سره کړی ده نو هغه خو به خپلې وعدې پوره کولې، نو په کار وو چې موږ یې پوره کړو. نو ابوبکر صدیق هغه پوره کړه. ښه، بابون دا بله سرنامک دي، کیف یقبض العبد، څنګه به قبض کولی شي غلام، والمتاع سامان. اوس زه تا ته وایم ملکه، دا پلانې اوښ مو تا ته هبه کو، او په دغه اوښ باندې ته په خپله سوره مې، ته په یو اوښ باندې سورې، او زه تا ته وایم دغه اوښ چې دا ته پې سورې دا ما تا ته هبه کو، دا به دې څنګه قبض کوي. وایي دلته قبض کولو ته ضرورت نشته، خو چې پې د پاسه سورې بس دا دغه شو که نه قبض کېدلی شو. موټر دی، موټر کې ناست دی، هغه مخکې سیټ باندې ډراورې، او ستا موټر دی، او ته ورته وایې لکه دا موټر مو تا ته هبه کو، هغه بیا څنګه قبض کوي. وایي چې دا ناست دی او دا سټیرنګ یې لاس کې نیولی دی، بس دا دغه دی. داس قبض کول دي، قبض کول دا مطلب نه دی چې بس په جیب کې واچوه، نه، کله نه کله په جیب کې اچوي، کله نه کله بس چې کومه قبضه کې دی راوسته بس صحیح شو. وقال ابن عمر، عبدالله ابن عمر سوی، چې کنت علی بکر اومز سور علی بکر په یو نوجوان اوخ، صعب چې هغه سختو، هغه نوجوان اوخو او هغه سختو نافرمانه، دا ځینې اوښان سورلي داسې چې ته پې سوارېږې دا درته سر ښکته کي تابېداري، دا ځینې نارامه یې ټوپونه وایي. نو اومز سور په څه باندې؟ هغه علی بکر په یو نوجوان اوخ، صعب چې هغه سختو. فاشتراه النبی صلی الله علیه وسلم، واغشت هغه له پیغمبر علیه الصلاة والسلام، وقال او رسول الله اوی عبدالله ابن عمر ته چې هو لکه الک دا ستا شو یا عبدالله، ای عبدالله. بل ورځ موږ اوی د حضرت عمر صاحب اوخو د عمر صاحب، عبدالله ابن عمر پې سورو، رسول الله اولګېده د حضرت عمر نه دا اوخ واغشت. اول ورځ تاسو ویلو د عمر نه واغشت او دا اوخ بیا دغه ته هیبه کو عبدالله ته. اوس عبدالله پې سور دی، نو دلته دا نه دی چې ه قبضه یې کهه که نه، درته خو مې هیبه کو خوسې دغه که الکه، نو قبضه څه ته وایي؟ خو به د پاسه پې سور دی، پړی د هغه لاس کې دی. بس صحیح ده، غوا دا روانه کړې ده، د پړي نه دې نیولې ده، او د غوا مالک درته وایي الکه دا غوا مې بس تا له در کړه، بچې در یې کړه، او تا د هغې پړی لاس کې نیولی دی، بس دا دغه شو، دا کبه شو، که دې کور ته بوتلي او که نه یې بوتلي. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن ابي مليكة عن مسور بن مخرمة، حضرت مسور بن مخرمة لا روزي دوالا صحابي، انه چه يقينا رسول الله، انه چه دا مسور قال اغوي قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقسيم كلي پیغمبر عليه الصلاة والسلام، اقبيتا چپني، اقبیه جمع د قبا اون د چپن، دا داسې یو چپن به وه د ریخمونه به وه، او نری غوندې به وه د خلکو به چوله. رسول الله تقسیم کړې اقبیتن چپنې، ولم یعطی، خو رسول الله ور نه کړه، زما پلار له چپن ور نه کړه، مسور وی زما پلار له، ولم یعطی، او رسول الله ور نه کړه مخرمته، زما پلار حضرت مخرمتا من حد دغی چپنو نشه انسه شه چه وره نکو. فقال دغا غصه شو، اوز برا تا رست و راشی داری سخت طبیعت سره و امخرمانه دی ډیر سخت طبیعت او نو د ګیله زوی ته وکړه فقال مخرمه نو اوی حضرت مخرمه د مصور ته وی یا بنیا ای بچوریا انطلق بنا بوز منگا انطلق بنا بوز منگا الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام تا ما پیغمبر علیہ السلام تا بوز چې خلکو له چپنې ورکړې او مالې نه دی راکړې فانطلقت معه زروان شوم دا غسره میسور وې د خپل پلار سره زروان شوم چې زه ترالو نو ما ته پلار وې چې منډ رسول الله ته ورننوزه او ورته وایې چې بار راشه پلار مې درته وې چې روزه خیال لري وې ما پلار ته وې چې وا پلار دا څه خبره کې دا خو بی ادبی ده چې زوس رسول الله ل ورشم ورته ویم چې حضرت روزه او بار مې دغه ولاړ دی پلار او خبره ده نو وی پلار را ته وی چې بچیا انه لیس بجبار ولی رسول الله خو صده دغه پشانت نه دی خانانو پشانت جبار چې نازن نو روزم هغه کې خو ډیر عجزی ده منډه مال روزی پوی نه شوې زوی وی چې بابا جی څنګه زور شم رسول الله ته او ورته ویم چې بار روزه او پلار مې درته ولاړ دی دا خو بیا د بی ده نو وی پلار را ته څه وی چې انه لیس بجبار پیغمبر اسلام خو صدا سے دغه نه دی تکبر او غرور او لوی پکې نشته دی غروزی خ نو فقال پلار را ته وې چې او دخل ورنه نو زه رسول الله تا او فدعوه او دې راوغواړه لی زما د پاره قال جابر وې فدعوته ما راوغخت رسول الله لهو د پلار د پاره غالبا رسول الله د ده په طبیعت پویو چې مخرمه خپه شوی دی نو چې رسول الله را ووته اوس یې چپنه راچولې ده په رسول الله چپنه راچولې ده په د اوګو په دې اوګو یې راچولې ده فخرج الیه نو رسول الله را ووته مخرمه ته وعلیه قباء او دا په هغه باندې وه چپن من ها دا دغه چپنونه په دغه چپنو کې یو چپن رسول الله په اوږا چولې وه او څه ورته وایي مخرمه دا مې تاله ساتلې وه ښه خوشحالېږو فقال رسول الله ورته وایي خبانا منګه ساتلې وه هذا دا چپن لکه تاله قال مخرمه وایي فنظر الیه نو زما پلار دې ته وکتل چې وی کتل و یره بس اوس خبره خوندې وکړه اوس دې ټکی ته ګورې فقال نو هغه وې چې راضیه محرمو راضی شو محرمه کدا فقال فاعل مسور کې نوم سیده فقالا دی بچی وی دی مسور چه رضیه مخرمتو زما پلار و مخرمت شو خوشحاله شو دام تک ده او کده فقالا فاعل رسول الله کیم سیده رسول الله وی سنگا مخرمه خوشحاله شوی کنه فقال رسول الله و تا وی رضیه مخرمتو ایا خوشحاله شده غا مخرمه کنا زبستین صلی الله علیه و آله